Wraca serial, który przez 11 lat rozbił bank. 37 nagród Emmy, w tym złota seria, 5 takich nagród z rzędu. Serial Frasier. Naszym gościem jest pan Adam Siennica, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry. No i taki comeback po wielu latach. To z czegoś się możemy spodziewać, bo do 2004 roku wychodził przecież ten serial, a to tak 19 lat temu. Tak, był emitowany przez 11 lat, przez 11 sezonów. I pomyśleć, że zaczynał jako spin-off kultowego serialu Zdrówko. Bo mało ludzi pamięta, że te seriale są ze sobą powiązane i są osadzone w samym świecie. A spin-off tak naprawdę przerósł swój pierwowzór, bo Frasier pod kątem popularności jest bardziej znany, bardziej kultowy i chyba nawet zabawniejszy. To dobrze. A czego możemy się pana zdaniem spodziewać teraz? Bo 19 lat to jednak duża różnica. To jest właśnie fajne w tym trendzie, który obecnie panuje w amerykańskiej telewizji, tych powrotów po latach do kultowych tytułów. W tym przypadku najważniejsza osoba powraca, czyli Kelsey Grammer w tytułowej roli, i to może nam pokazać Frasiera po latach. Czyli w jego przypadku on wraca teraz do Bostonu, w którym będzie się musiał zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Z uwagi na to, że minęło dużo lat, świat się bardzo zmienił od 2004 roku, więc posiadanie takiego specyficznego bohatera o bardzo, bardzo ciekawym charakterze, mierzącego się z wyzwaniami współczesnej rzeczywistości, może być czymś, co pod kątem właśnie komediowym, bo pamiętajmy, że Frasier jest serialem komediowym, będzie po prostu działał i śmieszył, a to jest najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy jeszcze coś wyciągnęli i jakiś morał z tego śmiechu na nasz temat, boż toż przecież spotkanie z psychiatrą, a więc nie omieszkamy pewnie poznać niuansów, dolegliwości naszych współczesnych, nas współczesnych. Dokładnie, w tym właśnie leży też duży potencjał tego serialu, że może połączyć te dwa podejścia tak naprawdę do pewnej historii, żeby też przez rozrywkę lekką uczyć. Drodzy Państwo, spodziewamy się tego serialu już, przebieramy nogami, 12 października, premiera światowa, kiedy u nas nie wiadomo, ale to nic nie szkodzi. Ziemia w końcu jest okrągła, więc prędzej czy później doleci do nas. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Siennica, filmoznawca. Bardzo dziękuję. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało.

until the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on. Lost, along to be roam by roam, patiently I'll wait for you there. Like the storm, I'll wait for you there. Long, long. W Narodowym Starym Teatrze w Krakowie we wtorek rozpoczęły się próby do spektaklu Boa w reżyserii naszego gościa, tancerza i choreografa, pana Pawła Asakowicza. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo z Krakowa, dzień dobry. Boa to pierwszy spektakl choreograficzny w historii Narodowego Starego Teatru w Krakowie. No to też jest wydarzenie ciekawe. Ciekawa współpraca z aktorami, którzy przecież nie są tancerzami. Panie Pawle, jak to wygląda? Tak, nie są tancerzami, też nie będziemy udawać, że są tancerzami. Pracuję z nimi również dlatego, że miałam okazję już współpracować w Teatrze Starym parokrotnie jako choreograf przy spektaklach dramatycznych, więc trochę ich znam, a widzę też, jak duży jest potencjał, więc myślę, że to będą aktorzy i aktorki tańczący, a może performerki i performerzy. Zobaczymy. To jest ciekawe, jak reżyser, który jest przede wszystkim tancerzem i choreografem, czyli patrzy na ciało, na ten ruch, dokonuje, kompletuje obsadę, bo tak jak, powiedzmy, taki reżyser spektaklu dramaturgicznego, tego typowego, nazwijmy to, gdzie słowo dominuje, no, patrzy na jedno. Natomiast domyślam się, że ta osobowość jest dla pana wyrażana trochę przez tą ekspresję, taką te niuanse ciała i ekspresję drobinek ruchu czasami, które pojawiają się gdzieś tam przy przeróżnych reakcjach i emocjach. Zdecydowanie tak. Ja zanim skompletowałem obsadę, przeprowadziłem taki chyba dwudniowy warsztat, w którym zaprosiłem jakby aktorki i aktorów teatru, żeby zobaczyć jak pracują, jaki mają kontakt ze swoim ciałem, ale też czy potencjalnie taka współpraca ich interesuje i co może im stać. Więc to była jakaś przemyślana decyzja. Przez 2 tygodnie pracowaliśmy wiosną, no i właśnie od 3 dni już trochę intensywniej pracujemy do premiery pod koniec września. Ta opowieść ma być opowieścią o pożądaniu. Tak. O pożądaniu, o tym, jak ono może być performowane, ale też jakby w jakiś sposób produkowane i tak naprawdę przeżywane w czasie ruchu. To też pożądanie kogoś innego, ale też jakby pożądanie samego siebie, jakiegoś potencjału, bo zarówno interesuje nas taki psychoanalityczny ruch związany z tym, że czegoś nam brakuje, ale też taki bardziej współczesny, który mówi o pożądaniu jako o potencjale i jakimś naddatku, z którym możemy pracować. Słowo będzie uzupełnieniem tej historii, ale przede wszystkim to, co poza słowami, czyli to, co w ciele, czyli gdzieś ta partytura treści jest umieszczona w ruchu. I tak, to przede wszystkim są, bo to możemy, drodzy Państwo, przeczytać na stronie teatru, oczy i biodra. Tak. Mnie od dłuższego czasu interesują biodra jako część ciała, co wynika pewnie też i z mojej historii tanecznej i z jakiejś fascynacji kulturą latynoamerykańską. Oczy, dlatego że temat patrzenia, widzenia, też widowni, która ogląda, wydaje mi się, jak na pierwszy choreograficzny spektakl tak szacownej instytucji, jest również dobry. Słowo się pojawi, tak spisałem przez Ankę Herbut, ale zdecydowanie głównym motorem są ciała, które się